Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş, merhaba günaydın. Herkes, merhaba Feryal, günaydın. Günaydınla başlayalım. Evet. Çok hızlı bir tur atmak zorundayız çünkü olağanüstü sayıda haber var hem dünyadan hem de Türkiye'den, özellikle de yani yani Türkiye devletin aldığı kararları takibe çalışıyor diye bir haber vardı T24'te. Gerçekten takip etmek bile zor. Yani milletvekili Gergerlioğlu'nun durumundan ondan sonra HDP'ye kapatma işlemleri şeyler bütün bahar şeyleri, Nevroz şeyleri, kadın hakları ile ilgili İstanbul Sözleşmesi, Gezi Parkı mülkiyetinin devredilmesi ve en önemlisi belki de yani herkesin üzerinde merakla beklediği Merkez Bankası'na da 20 ay içinde 4. başkan atanması ve sizden de bir genel olarak değerlendirme yapmanızı rica edelim. Bir de belki doların yükselişi. Sanırım şu anda piyasa açıldı galiba değil mi? Ha, evet, şimdi açılmış olması lazım değil mi? 5 dakika falan olmuş olması lazım. Dolu herhalde, ben önümde açık. Yani 8.30'a doğru gidiş vardı ama ne oldu sonra bilmiyorum. En son gördüğümde 8.6 filandı yani. 8.06 ya 8'in üstündeydi. Açılmasıyla birlikte değişmiş olabilir. Bana 3 gündür gözümün önünde hepimizin seyrettiği bir film vardır. Mississippi Yanıyor. O film aklıma geliyor. Yani Türkiye'de son yaşanan gelişmeler üst üste koyduğumuzda bundan sonraki gelecek açısından da hem ekonomide hem siyasette hem dış politika ekseninde içinde bulunduğumuz durum karanlık durum. Daha koyu bir karanlığa kendisini bırakmış durumda. O yüzden çok hassas bir süreci yaşıyor Türkiye. Neresinden başlayacağımızı bilemiyoruz ama geçen hafta döviz rezervleri ekside ve demokrasi ekside bir ülkede nasıl yaşanır sorusunu yanıtlamaya çalışmıştık. Yani önümüzdeki aylarda, yani 2021 yılında 200 milyar dolarlık bir taze kaynak ihtiyacı içerisinde hem borcunu döndürmesi hem de cari açığını finanse etmesi için böyle bir ülkenin böyle bir bu yaşananlar adeta giyotini boğazına geçirmesi anlamına geliyor ki nitekim yani bu sabah gözüme çarptı Euroasya grubunun raporunu bir haber bülteni de raporda açıklananları yazamama durumundayız. Çünkü yazdığımız takdirde takibata uğrarız üstünden bir yorumda. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu hem içeriden hem dışarıdan nasıl bir vehamet kesbettiğini altını çizmek için bunları söylüyorum. Epi bir dönemdir. Yani işte Batı ile olan ilişkilerinde muazzam bir problem yaşıyor. Bu iktidar bu süresi içerisinde incelmiş, hatta kopma aşamasına gelmiş. Nitekim İstanbul Sözleşmesi bir anlamda bu şeyi doğruluyor. Biz bu borçlanma işlerimizi Batı piyasalarından yapıyoruz. Doğu piyasalarından yapmıyoruz. Borçlarımızın büyük bir çoğunluğu Batı ülkelerinin tasarruf fonlarından, kaynaklarından, bankalarından oluyor. Ve buna hakim olan ülkelerle de çok iyi bir ilişkiye sahip değiliz. İyi bir ilişkiye sahip değiliz. Kötü bir ilişkiye sahibiz. Ve nitekim bu müttefiklerle yaşanan sorunlar kendisini açıklamalarda açık bir şekilde beyan ediyor. Ve diyor yani Türkiye'nin ABD ve NATO ilişkileri düzelmezse ekonomisinin düzelmesi de çok zor. Son kararlar yani Merkez Bankası dan başlarsak gerçekten yani bu Merkez Bankası başkanlarının bu derecede aç kapa şeklinde bir kurum değil Merkez Bankası. Yani bu şöyle söyleyeyim, Erdoğan ve iktidarı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bir otokrasiyle az özgürlüklerin minimize edildiği bir otokrasiyle devam etmek istiyorlar. Ama hem otokrasi olsun diyorlar, hem de otokraside ayakta kalabilmenin yolu olan borçlanma da devam etsin. Dışarıdan da sermaye aksın, gelsin. Daha önceki otokrasiye geçiş yıllarında gibi bolca gelsin. Ve bu rejimle Merkez Bankası'nı ve hazineyi gelen borçlarla istediği gibi yönetebilsin. Şimdi burada mızrak ve çuval olmuyor. Yani bu mızrak bu çuvala sığmıyor. Hem dışı açık bir ekonomide olacaksın. Sermaye hareketleri serbest bir ekonomide olacaksın. Bu şekilde borçlanma piyasalarından kaynak sağlayacaksın. Onları işte illüzyona uğrayan bir seçmen kitlesine pay edeceksin. TOKİ'ye yatıracaksın, inşaat sektörü falan. Ve bunlar verimsiz sektörler olarak karşına bir süre sonra dikilecek. Ama bunu sen hala devam etmesini diyeceksin. Borçlandığın ülkeler ve bu piyasalarda ilişkilerinin çok kötü olacak. Ama sen bunun yine devam etmesini isteyeceksin ve Merkez Bankası'nı ona göre biçimlendireceksin. Hem döviz rezervlerinin hem demokrasinin özgürlükler eksi de ve de döviz rezervlerinin de üstelik neden eksi de olduğunu da anlatamayacaksın. Şimdi böyle bir durum mızrak çuvala sığmıyor. Yani hem otokrasiyle ülkeyi yöneteyim hem açık ekonomide olayım. Ondan sonra bu şekilde Merkez Bankası bana bağlı olsun. Yani Merkez Bankası'nın sana bağlı olması, Varlık Fonu'nun başkanı olması gibi bir durumla karşı karşıya. Şu anda yapılan 3-4 başkanın gidişi bu. Yani hatta Merkez Bankası başkanına kendisini ataması bile önerildi bizim cenahtan. Hatta Varlık Fonu'na alınsın Merkez Bankası. Şimdi bu senaryo çalışmıyor. Yani bu senaryonun sonuna gelinmiş durumda ve sonuçta ülkenizin özgürlükleri ve demokrasi, Batı ile ilişkileri sorunlu, Batı'dan kopan bir ülke haline geliyorsunuz. O zaman mızrağın çuvala sığması için bir şey kaldı yapılacak. Kambiyo sistemini değiştirmek. Önümüzdeki günlerde, yani ben burada pek çok kez, Bahçeli bunu iki kez dile getirdi. Bu kambiyo sistemi değişmeli. Yani eğer kapalı bir ekonomik sisteme geçme niyetiniz varsa, ki bütün yaptıklarınız aslında Merkez Bankası'nı alelade bir kurum olarak görüp kendinize bağımlı hale getirmek falan kapalı ekonomilerde vardır. Ben hatırlıyorum, yani Merkez Bankası başkanlarının işte bizim 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda gene bugüne göre daha önemli bir kurumdu ama bağımsızlık diye bir kavram yoktu. Çünkü o günkü kambiyo rejimi bağımsızlığı içerecek bir rejim değildi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bütün bu adımlara, nitekim bu konuda da endişesi olan arkadaşlar olduğunu gördüm, sabah bazı yerlere baktım. Ben daha önce de bunu söylemiştim. Türkiye kapalı bir sürece geçmeyi göze alacak kadar göze alacak durumda. Yani kambiyo sisteminde kısıtlamaların gelme olasılığı yüksek. Çünkü bu kararlar ancak kapalı bir kısıtlamaların olabileceği bir şeyde yürütebilirsiniz, yönetebilirsiniz. Yoksa yani bütün arkadaşlarımız, bu konuda eli kalem tutan, sözü olan herkes bunun ne kadar irrasyonel tutumlar olduğunu, benzin dökmek olduğunu, ateşe benzin döküyorsun olduğunu gösteriyor. Bu tabii bir anlamda da bir çaresizlik, panik şeyi var. Yani ülkenin, biraz önce söyledim, 200 milyar dolarlık bir kaynak ihtiyacı içinde bu yıl bu ülke. Bunu döndürebilecek, bunu döndürüp de aynı zamanda ayakta kalabileceğiniz, yani iktidarınızı sürdürmeniz soru işaretleriyle dolu. Nitekim buraya gelen insanlar da yani Türkiye'nin damlasına ihtiyacı var ve yapılan bütün önlemler, işte Naci Ağbal'ın getirilip 3 senedir işte düşük faiz politikasından vazgeçilir gibi olmasına bile tahammül edilmemesi, yeniden başa dönmesi, yeniden başa dönülmeleri, açık ekonomilerde merkez bankaları neden önemlidir? hem rejimin niteliğini gösterir. Yani merkez bankaları açık ve kapalı, yani demokrasilerin işlemediğini de gösteren kurumlardır. Yani bu anlayışa, yani faiz enflasyon ilişkisi anlayışına sahip bir ülkede merkez bankalarında yaşanan kaçınılmaz sonuç budur. Yani ikide bir değiştirirsiniz, ikide bir politikalarınızda sabahtan akşama. Ama bu nasıl bir tasarımın ürünüdür? Bu bence uzunca süredir devam eden, hep soruyoruz Türkiye'nin dünyanın neresinde konumlanmış, batıda mı, doğuda mı, güneyde mi, kuzeyde mi, yeri nedir? Bu bağlamda baktığınızda bir kopuşu ifade etmektedir. Bu hem ekonomik anlamda kendini göstermektedir, hem siyasal anlamda kendini göstermektedir. Böyle bir kapalı şeye geçerseniz ne olur, nasıl bir ülke olur orası? Evet, yani o böyle bir ülke çok ifade edilmeyecek çatışmalara muhtaç bir ekonomi ve idare olur, yönetim olur. Dolayısıyla bu iç gerilimi artıran hareketler, tavırlar hem muktedir açısından, yöneticiler açısından bu sertlik dozlarının arttırılması, parti kapatılması, milletvekili dokunulmanın hakkının kaldırılması, özgürlüklerin kaldırılması, minimize edilmesi, aynı zamanda işte panik atak şeklindeki hareketleri de beslemektedir. Bütün bunların büyük parantezinde de dünyada yüksek tahribatlı bir salgın ortamında gerçekleşmektedir. Dolayısıyla Türkiye'de asıl soru bundan sonraki sürecin, ki ben başka adımların da geleceğini düşünenlerdenim. Ekonomide dediğim tedbirler, yani kambiyo rejiminde sertleştirme ve kısıtlamaların gündeme gelmesi muhtemeldir. Çünkü yani Türkiye'nin bu şeyle yürümesi, bu anlayışla yürümesi, kendini finanse edecek kaynaklara ulaşması pek mümkün gözükmemektedir. Bir şey denendi Naci Ağbal dönemin, yani eski politikalarda, yani içerideki döviz tevdiat hesaplarının çözülmesi imkanı. Çünkü dış kaynaklara ulaşılamıyordu. Dış kaynaklar çok cüzi miktarda geldi bu Kasım'dan sonraki süreçte. Ama görüldü ki bu Türk tasarruf sahibi, Türkiye'deki tasarruflarını dövize mobilize eden, aktaran insanlar güvenip bunları Türk lirasına döndürmediler. Herhalde bundan sonra bunu döndürebilecek tedbirlerin alınması gündeme gelebilecektir diye düşünüyorum. Yani önümüzdeki dönemde Birleşik Devletler'le devam eden sorunların nasıl çözüleceği ve bunun etkileri, ekonomi ve siyasi üzerinde etkileri belirleyici olacak. Ve bu konuda da yani pek çok şeyi göze almış bir iktidar ortaklığı karşımızda görülüyor. Ve çok uzunca süredir sorduğumuz Türkiye dünyanın neresinde sorusu ekonomik planda baktığınızda gerçekten, yani bütün bu kararlar yangın kararlarıdır. Yani dış ekonomik ilişkiler açısından bunu nasıl telafi edebilirsiniz? Bunu sadece ülkeyi içeriye kapayarak telafi edebilirsiniz. Sertlik dozunu artırarak telafi edebilirsiniz. Ama o ülkede, bırakın orta gelir düzeyinin bir ülkesi olması, ülke olmayı, çok alt kademelere inen ve karışıklıklara son derece gebe bir ülke olur. Ali Bey, bu arada ben de şu sizin kullandığınız yangın metaforu üzerinden bir cümle edeyim izninizle. Lütfen. Yani aslına bakıldığı zaman bütün dünyada bilimsel, tamamının bilimsel kuruluşların ve bilim insanlarının %99'una kadar varan tamamın ortak olduğu şey dünyanın yanmakta olduğu. Bütün şeyler de bunu gösteriyor. Yani dünya yangın yeri ve bunun üzerine de alınan tedbirler de geçiştirici yönde. Yani yalnız Türkiye'de de değil üstelik. Yani çok ilginç bir durum var. Gerekli acil kriz durumu, yangın durumuna karşı bir tedbir alınmıyor. Şimdi mesela Türkiye'de bu kendi işte Merkez Bankası'na 20 ayında 4. başkanı ve Naci Ağbal'ın da 4 ay sonra görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanması bir anlık şeyde. Onun dışında da pek çok Kanal İstanbul'a mesela devlet garantisi verilmesi gibi ya da işte su sıkıntısı, kendisi zaten muazzam bir su sıkıntısı içinde olduğu bilinen Katar'la su mutabakatının yapıldığı biliniyor, onun açıklaması. Böyle bir yani yangının artık had safhada olduğu da mesela 2100 yıl sonuna kadar da yazların yılın yarısını kaplayacağı da bilimsel raporlarda, en ciddi bilimsel dergilerde yayınlanmaya başladı. Çok ilginç bir durumdayız yani. Ve bununla karşılıkta hakiki bir muhalefet de yürütülemiyor anladığım kadarıyla Türkiye'de de. Sorun o zaten. Yani bugüne kadar 2014'ten itibaren yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ilk adımları olan değişiklikler itibaren, partili cumhurbaşkanlığına geçiş sürecinden itibaren sorun etkin muhalefet çizgisinin modellenmemesidir. Bunun için sürekli yani çeşitli modeller önerilerinde bulunduk. Nasıl bir muhalefet organizasyonu olur? Demokrasi nasıl kurtarılır? Ki o günler daha farklıydı. O günlerde bugünkü iktidar ortağı bile süreçlerin karşısındaydı. Unutmayalım, HDP 4 parti 60-70 maddeyi anayasa, yeni anayasa yaptı o devirlerde. MHP ile HDP aynı masada oturdular. Ama ülkenin etkin muhalefetsizlik sürecinin katkısıyla yani meydan boş kaldı ve sonuçta işte yaşadığımız antidemokratikleşme adımları, kanunları Gezi'den itibaren, Roboski'den sonra, Kürt meselesinde kapının kapanması ve malum işte 2015 seçimlerindeki yenilgi, ardından iç karışıklıkların yükselmesi ve benzeri uygulamalarla işte darbe girişimi 17-25 vesaire, bunları arka arkaya dizdiğimizde etkin muhalefetsizliğin altını defalarca çizdik ve devam ediyoruz. HDP'ye sahip çıkmazsan, HDP'nin bir milletvekiline sahip çıkmazsan, ki o çok özgün bir milletvekili, ister Türk milliyetçisi ol, parlamentoya sahip çıkmak demektir. Onun dokunulmazlığının gasp edilmesi, parlamentonun gasp edilmesi demektir. Ama bunu idraka müdrik bir Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti göremiyoruz maalesef. Ayrıca kendi partisinin üyeleri de tabii çok darbeler yemiş bir parti, ama Gergerlioğlu'nun yanında daha aktif bir HDP olmalıydı. Onun da altını çizelim. Dolayısıyla mesele zaten bunu Allah'ın bir lütfu demişti Erdoğan. Hem darbe girişimine hem de bunu o zaman kullandı. Hem de böyle bir muhalefet Allah'ın lütfu demişti. Şimdi bu yani daha ne olsun, ülkenin ana muhalefet liderinin önüne mermi atıldı, bir kere de linç edilmeye kalkıldı. İkinci parti kapatılmaya çalışılıyor. Parlamentodaki üçüncü parti, İyi Parti'nin genel başkanına da yapılmadık kalmadı. Bunlar bir araya getirmeyecekti. Ne bir araya getirecek? Yani beklemez miydik Gergerlioğlu'na, HDP'nin kapatılmasına? Hayır kardeşim, sözde bir Millet İttifakı var. Bu Millet İttifakı'nı kamuoyunun gözünde ortak açıklama yaparak görmedik. Buralarda ortak açıklama yapılmayacak da Nerede yapılacak bir araya gelmek? Yani dolayısıyla sorunuzun yanıtını biz defalarca verdik. Yani bu konuda sayısız program yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet reflekslerinin nasıl olması gerektiğini. HDP'yi ve Kürt seçmeni gözden çıkaran bir ana muhalefet ve muhalefet olamaz. Olmazsa bunu biz şeyde gördük zaten İstanbul seçimlerinde. Dolayısıyla denklemin içerisine bunu yazmak zorunda muhalefet ittifakı. Çünkü önümüzde bakın soru işaretleriyle dolu. Biz artık bir başka bir dünyaya geçmeye aday bir ülkeyiz Türkiye. Bu adaylık sert demokrasinin olmadığı, göstermelik kurumlarının olduğu ve sert tedbirlerin yönetildiği, ekonomide de içe kapanıklığı, dışa kapanıklığı azaltacak. Yani 1924 Ocak kararlarının öncesi ve sonrası, yani 1980-90 arası bir ekonomik rejim tablosu karşımıza çıkabilir yakın gelecekte. Çünkü yani bu mevcut şeyle olmuyor. Araçlarla araçları çuvalın içine sokamıyorsunuz. Dolayısıyla önümüzde seçimler. Ben hep söylüyorum yani Türkiye'de seçimleri yapmama ihtimali. O yüzden hatta bir türlü gelemedi. Yani anayasada seçimlerin yapılmama hükümleri nelerdir, nasıl, hangi hal ve şartlarda seçimler ertelenir, onlara filan bakmıştım ama şimdi konumuz o değil. Seçimleri öteleyebilir. Seçimleri yaptırmayabilir iktidarlar. Bunu otoriter rejimlerde görüyoruz. Çünkü nihayetinde hep iktidarda kalmak istiyorlar. İktidarda kalma süreleri bittiğinde olacaklardan ne olacağını kestiremiyorlar. Dolayısıyla önce seçimler meselesi. Sonra seçimlerin adil olup olmayacağı meselesi var. Biz ne kadar kötü seçimlerden çıktık. 2015'i hatırlayın. Sadece oradan getirelim. Unutmayalım, dünyada seçimler konusunda uzman bir ülke var. Seçimleri çarpıtmak üzere. Hem başka ülkelerin seçimlerine de karışan Rusya Federasyonu, Rusya Devleti. Biz onunla iki yüksek seçim kurulu işbirliği yapmış bir ülkeyiz. Hala devam ediyor o protokol bildiğim kadarıyla. Hani seçimlerin adil yapıldığını düşünelim. Seçimler adil oldu ve sıra geldi iktidarın kibarca dün transferi olacak yani. Mevcut otokratik iktidar, ortaklık bunu bırakabilecek mi, bırakacak mı? Pek çok ülkede bunun benzerlerini şahit olduk. Bütün bunlar önünde ülkenin yakın geleceği açısından çok ciddi bir çıkmaz sokaklar zinciri içerisinde olduğunu gösteriyor. Şunu söylemek lazım. Yani umutsuzluk, umutsuz olmak için çok şey var ama bu ülke yani 83 milyonluk ve son 30-40 yılını açık rejimde geçirmiş. Yani dünyanın finansal sistemine entegre olmuş. İşte bu kadar borcu var. 450 milyar dolarlık borcu olan bir ülkeyiz. Yani kapalıya geçtiğinde bunu nasıl halledeceksin? O ayrı mesele de. Böyle bir ülkenin tüketim kalıpları değişmiş, tercihleri değişmiş, tarzı hayatı değişmiş. Yani ben iktisat okumaya başladığımda Türkiye'nin ihracatı üzüm, incir, fındık, pamuk, zeytin ve zeytinyağı gibi kalemler başta gelirdi. Bunlar değişti. Kuşaklar değişti. Dolayısıyla bütünüyle bütün bu kapanma Türkiye'nin üzerinde dolaşan ve bir yangın yerine, kara bulutlar ve yangın yerine dayanabilecek bir ülke değil. O yüzden tarifi mümkün olmayan tepkilerle karşı karşıya kalma ihtimalimiz çok yüksek. Umarım yani demokrasiyle biz bu şeyi demokrasiye geçerek, parlamenter sisteme geçerek bu karanlığı aydınlatmak durumunda bu ülke. Onun için de muhalefet aktörlerinin aklını başına toplaması lazım. Yeterince bu konuda söz söyledik. Demokrasi İttifakı, Demokrasi Cephesi, Birinci Meclis vesaire, örnekler, dünya, Türkiye, Latin Amerika. Bir an evvel bu konuda bütün mücadele tekniklerini kullanarak, ortaya koyarak hazırlık yapması gerekiyor. Çünkü yanıyoruz yani gerçekten. Gelecek kuşaklara bırakacak bir Türkiye zaten dünyada yok. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum maalesef böyle. Peki burada tam bu noktada da bırakabiliriz herhalde. Evet. Yani tek tek İstanbul Sözleşmesi şu anlamıyla seçimler olabilir mi? Seçim şey yani bu önümüzdeki günlerde dikkatle özellikle ekonomik kambiyo rejimiyle ilişkin önlemlerin yaşanması mümkün olabilir ve kongrede söyleyebilir ya da başka türlü açığa girebilir. Çünkü getirdikleri kadrolar yani gerçekten bir ülkenin kalitesini Merkez Bankası'na bakarak niteliğini, yönetim rejiminin niteliğini ve kalitesini Merkez Bankası'na bakarak anlarız. Ben bu konuda çok önemli süreçleri yaşadım son 40 yıl içerisinde ve pek çok arkadaşımız yaşadık, canlı tanıyız. İçinde bulunduğumuz durum hiç iyi değil, hiç iyi değil ve ülkede zaten bunu kendini beyan ediyor, gösteriyor. Kur ne oldu onu bakmadık mesela. Geçen ay, geceli Asya'da 27 mi? Ha. Şimdi 7, bu ne 7, demek 7, biliyor 7, musun? 7. 7,7'ye mi düşmüş? Tamam, demek o zaman eski uygulama başladı. Kamu bankaları aracılığıyla Merkez Bankası müdahale ediyor demektir. Yani Murat Uysal dönemi, Berat Albayrak dönemine geçiş yapmış olduğumuz anlaşılıyor. Şimdi bakmadım ama bunlar, bu oynaklıklara kalp dayanmaz zaten. Bu iniş çıkışlar en kötüsüdür. Bunu daha sonra konuşacağız. Çok teşekkürler Ali Bey. Hoşçakalın. Peki, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.